การเจริญสติของพวกเราที่นี่เราก็ใช้หลักสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่มี4ขั้นตอนขั้นแรกนี่เราก็คงคุ้นเคยกันดีนะคือกายานุปัสสนาก็คือการมีสติในกายสติในกายนี่ทำได้หลายวิธีการมีสติในอิริยาบถนะก็เป็นอันหนึ่งการมีสติรู้ลมหายใจหรืออานาปานสติก็อันหนึ่งอีกอันนึงก็คือการมีสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวพุทธเจ้าก็ได้แจกแจงว่าทำความรู้สึกตัวนี้เช่นอะไรบ้างก็เช่นเวลาเดินไปข้างหน้าถอยหลังเวลาแลเวลาเหลียวเวลาครองจีวรถือบาตรอันนี้ก็สำหรับพระนะหรือเวลากินเวลาดื่มนะเวลาแม้กระทั่งปัสสาวะอุจจาระนะเวลาคู่เหยียดขาไปข้างหน้าหรือว่าคู่ขาพูดง่ายคือว่าไม่ว่าเราจะทำแล้วก็ตามก็ให้มีความรู้สึกตัวคำว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาคำว่าทำความรู้สึกตัวนี่หมายความว่าอย่างไรนะเราจะมีความรู้สึกตัวในอิริยาบถใดในการกระทำใดเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ลอยใจไม่ไหลไปไหนนะเพราะว่าถ้าลอยไปนั่นไหลไปนี่นะก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเช่นไหลไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างจิตส่งออกนอกนะไปที่เสียงดังไปที่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราผูกใจรักนะหรือปล่อยใจไปกับเสียงเพลงก็แสดงว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเมื่อไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ถ้าใจลอยนะใจไหลไปเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็ต้องมีสตินะสติแปลว่าระลึกได้หรือว่ารู้ทันเช่นเราเดินอยู่กำลังเดินอยู่และใจลอยตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวแล้วว่ากำลังเดินเพราะใจไปอยู่ในโลกความคิดแต่สักพักสติก็มาเตือนให้เราระลึกได้ว่านี่กำลังเดินอยู่นะหรือว่ากำลังบินทบาทอยู่นะหรือว่ากำลังสวดมนต์อยู่นะให้ความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนั่นคือสติซึ่งเราก็คงจะได้สัมผัสบ่อยๆนะเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะแล้วหลายครั้งที่เราใจลอยไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็นึกขึ้นมาได้ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่อันนั้นแหละคือสตินอกจากความระลึกได้แล้วว่าทำอะไรอยู่นะการรู้เท่าทันหรือรู้ว่ากำลังลอยใจกำลังลอยกำลังไหลเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานของสติเช่นเดียวกันเมื่อระลึกได้หรือเมื่อรู้ทันนะว่าใจกำลังฟุ้งซ่านนะกำลังลอยกำลังไหลเนี่ย จิตก็จะกลับมาจิตก็จะวางอารมณ์นั้นรู้จักอารมณ์นั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดมีขึ้นนั่นจะได้ว่าความระลึกได้กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยความรู้สึกตัวนี่เราก็เรียกว่าสัมปชัญญะความระลึกได้เราเรียกว่าสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็ตามมาเรียกว่าสัมปชัญญะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างส่วนใหญ่เราก็ใช้คำว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวโดยเพราะเน้นเมื่อทำกิจการงานต่างๆเวลาพูดถึงสติเนี่ยหลายคนก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นภาษาบาลีนะบางทีเราก็ใช้คำว่ารู้สึกตัวเวลายกมือก็ให้รู้สึกตัวเวลาทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวอันนี้คนจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะเพราะมันเป็นสภาวะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้คุ้นเคยบ่อยๆแต่ความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ยมันต่างจากความรู้สึกตัวที่ใช้ในวงการแพทย์นะวงการแพทย์นี่เขาใช้ความรู้สึกตัวเวลาคนที่ตื่นจากสลบหรือว่าเวลาพาให้ยาสลบไปแล้วตื่นขึ้นมาบอกรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยก็เพียงแต่ฟังรู้เรื่องคุยรู้เรื่องตอบสนองต่อสิ่งเล่าได้อันนี้เลยเป็นความรู้สึกตัวในทางการแพทย์แต่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เราพูดถึงกันในที่นี้นะความรู้สึกตัวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมคนที่ตื่นจากสลบหรือตื่นจากหลับแต่ใจลอยต่อเมื่อมีคนพูดด้วยมีคนทักด้วยก็ถึงจะรู้ตัวแล้วก็พูดคุยโต้ตอบอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะอันนี้พูดในทางธรรมแล้วเนี่ยแม้คนที่เดินไปไหนมาไหนหรือเดินบิณฑบาตก็อาจจะเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้เพราะว่าเขาล็อกเขาใจลอยในทางการแพทย์บอกเนี่ยคนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วนะเขารู้สึกตัวดีด้วยนะเขาเดินเขาทำอะไรได้นะเหมือนคนปกตินะเขาเดินไปเขาทำงานอะไรได้แต่ว่าถ้าใจเขาลอยนะลอยไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตเสียดายเสียใจนะคนรักทิ้งเงินหายถูกโกงบ้านถูกไฟไหม้หรือว่ากำลังกุ้มบอกกุ้มใจนะที่แม่ไม่สบายน้องสาวเป็นมะเร็งอย่างนี้แม้นั่งเจ้าจุกโต้ตอบกับคนได้ก็ยังเรียกว่าไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นนะกับใครเนี่ยใจก็จะโปร่งเบาเพราะว่าตอนนั้นใจอยู่กับปัจจุบันนะคำว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาการที่ใจอยู่กับปัจจุบันนะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็รับรู้อาการที่เกิดกับกายหรืออิริยาบถที่กายกำลังทำอยู่ได้เป็นปัจจุบันเมื่อใจไม่นึกถึงอดีตไม่คุ้นคิดถึงอนาคตเนี่ย มันจะมีเรื่องอะไรให้เสียใจมันจะมีเรื่องอะไรให้วิตกกังวลคนเราวิตกกังวลเมื่อเรานึกถึงอนาคตคนเราเสียใจเศร้าใจโกรธแค้นเมื่อเรานึกถึงอดีตเมื่อไม่นึกถึงอดีตไม่ลอยไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันมันก็มีแต่ความปกติความเบาอาจจะมีความเมื่อยอาจจะมีความปวดเพราะอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่าใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ปักตึงนะอยู่กับสิ่งนั้นก็เพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่มันมีความหมายถึงการที่ไม่ไปเพ่งนะไม่ว่าที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่ไปดักเฝ้าดูความคิดเหมือนอย่างที่พูดเมื่อวานเพราะถ้าหากว่าจิตไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นที่เท้าเนี่ยมันก็จะรู้แต่เฉพาะที่เท้าแต่จะไม่รู้ทั้งตัวรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยมันเหมือนกับเราดูภาพใหญ่ๆเราไม่ได้จดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งของภาพเราดูรวมๆเหมือนกับเราไปดูหนังเนี่ยจอหนังมันใหญ่เราก็เห็นภาพรวมๆนะเห็นภาพรวมๆนะไม่ว่าเวลาดูโทรทัศน์ดูหนังหรือดูภาพนะอันนี้แหละนะมันต่างจากเวลาไปจดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าเราไปดูภาพแล้วเราจดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งนะเราเห็นจุดนั้นชัดมากเลยแต่ว่าเราจะไม่เห็นภาพรวมเราจะอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าภาพรวมนั้นคือภาพอะไรคนเราจะดูภาพให้เข้าใจต้องดูภาพรวมๆไม่ได้เจาะจงไปที่จุดใดจุดหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจิตมันจะไม่ได้ไปจ้องไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าอย่างบางคนเดินจงกรมนี่จิตก็ไปกำหนดในที่นี้หมายถึงไปบังคับให้มันอยู่ที่เท้านะมันจะได้ไม่ฟุ้งไปไหนอันนั้นอาจจะได้ความสงบแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเพราะว่าไม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกายรวมๆความสุขตัวพร้อมเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดที่จุดใดจุดหนึ่งนะถ้าเรายกมือแล้วเห็นมือมันเคลื่อนชัดนะเป็นสายเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้คือการเพ่งความสุขตัวมันจะไม่ได้ชัดที่อันใดอันหนึ่งมันรู้สึกรวมๆนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรู้กายนะหรือรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าเวลามีเสียงมากระทบนะมีรูปมากระทบก็รับรู้นะสามารถจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แต่ไม่ใช่ส่งจิตออกไปหานะไม่ใช่ไปสแกนหาแต่ว่ามันรับรู้เพราะว่าเสียงก็ดีรูปก็ดีมันพุ่งเข้ามาในตอนนั้นใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ยอมรับรู้ได้ถ้าใจไม่ลอยนะแต่ถ้าใจลอยเนี่ยนะบางทีมีคนพูดก็ไม่ได้ยินคนมาทักอยู่ต่อหน้าก็ไม่เห็นนะเพราะใจลอยเคยพาคนไปเดินจงกรมหน้าวัดนะที่ปูหลงที่จริงที่อื่นด้วยก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันไปเดินตอนเช้าอากาศกำลังดีสองข้างทางก็เป็นไร่มันบ้างเป็นทุ่งหญ้าบ้างก็มีเสียงจิ้งหรีดร้องระงมตลอดทางพอเดินเสร็จ45นาทีก็ถามความรู้สึกถามประสบการณ์ของหลายคนแล้วก็ถามประโยชน์หนึ่งว่าเดินมาเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมกว่าครึ่งเนี่ยเกือบครึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยิน อีกครึ่งหนึ่งได้ยินจะไม่ได้ยินได้ยังไงในเมื่อมันดังไปตลอดทางพอถามคนที่ไม่ได้ยินก็ตอบว่าเพราะว่าใจลอยกำลังคิดถึงเรื่องงานบางคนก็บอกว่าเป็นห่วงที่บ้านนะถ้าใจลอยใจหลายหรือใจจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะมันไม่รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวอันนี้ก็ไม่ใช่เลยว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีคราวนี้ก็ไปพานักปฏิบัติที่ยุบพุทธบางแคนี่โดยเดินจงกรมรอบๆก็เป็นบ้านจัดสรรนะแต่ก็มีเสียงนกร้องเพราะเป็นตอนเช้าพอเดินเสร็จประมาณ40นาทีก็ถามประสบการณ์ความรู้สึกของเขาแล้วก็ถามว่าได้ยินเสียงนกร้องไหมว่าหลายคนไม่ได้ยินพอถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินนะบางคนก็บอกว่าใจลอยแต่บางคนมีคนบอกว่าเพราะตอนนั้นจิตมันไปเพ่งที่เท้าเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบการเรียกว่าเดินแบบจิตเพ่งเท้าบริกรรมไปด้วยย่างยกหนอเนี่ยก็บริกรรมไปด้วยซ้ายหนอขวาหนอเนี่ยนะเขาก็เลยไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ความสุขตัวทั่วพร้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะมันก็มีสองเหตุสาเหตุใหญ่ๆคือว่าใจลอยใจไหลไปนอกตัวหรือมิฉะนั้นใจจิตก็ไปเพ่งที่อวัยวะหรือว่าเพ่งเข้าในเพ่งเข้าในเนี่ยรวมถึงการเพ่งไปที่จิตด้วยไปดูจิตแบบเพ่งจ้องดักความคิดในการรู้ความสุขตัวพร้อมนี่มันจะว่าไปคือรู้ทั้งในแล้วก็รู้นอกรู้ในคือรู้กายรู้ใจรู้นอกคือรู้ว่ามีอะไรมากระทบเพียงแต่ว่าเมื่อกระทบแล้วก็ให้ผ่านเลยไปไม่ใช่พอได้ยินเสียงนกจิตก็พุ่งออกไปที่ตัวนกเลยว่านกอะไรนะตัวผู้ตัวเมียนะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ส่งออกนอกไปแล้วนั่นก็ลืมตัวไปแล้วนะแบบนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักแต่ว่าได้ยินมีลมพัดมาก็รู้ถึงอาการที่ลมกระทบกายมีความเย็นเกิดสุขเวทนาขึ้นก็รู้ใจอาจจะเผลอยินดีในความเย็นสบายนั้นในความสุขที่ได้รับก็รู้นะรู้แล้วก็วางคือมันรู้ทั้งในรู้ทั้งนอกหลวงพ่อเขียนเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยปฏิบัติใหม่ๆนะกับหลวงพ่อเทียนคราวหนึ่งท่านก็ไปปฏิบัติสร้างจังหวะอยู่ในกุฏิแล้วก็ปิดประตูกุฏินะหลวงพ่อเทียนมาสอบอารมณ์มาหายืนอยู่หน้ากุฏิก็ถามหลวงพ่อเขียนว่าทำอะไรหลวงพ่อเขียนก็ว่ากำลังปฏิบัติครับหลวงพ่อเทียนถามต่อไปว่าเห็นผมไหมหลวงพ่อองค์เสียงก็ตอบว่าไม่เห็นครับแล้วทำยังไงถึงจะเห็นก็ต้องเปิดประตูครับหลวงพ่อองค์เสียงก็เลยเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จหลวงพ่อเทียนก็ถามต่อว่าอยู่ตรงนี้นี่ข้างนอกเห็นไหมเห็นครับข้างในเห็นไหมเห็นครับนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนของหลวงพ่อเทียนสมัยก่อนคือท่านจะไม่พูดจี้ชี้ชัดด้วยคำพูดนะแต่ว่าจะใช้จะแสดงให้ดูนะเพราะว่าหลวงพ่อคำเขียนแล้วว่าตอนก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัตินี้ท่านหนักในเรื่องสมถะมากนะงั้นจิตก็จะเพ่งจะจ้องหรือว่าเข้าในตลอดบางครั้งเนี่ยท่านก็หลวงพ่อเทียนท่านก็สอนด้วยการเอาผ้าเอาเครื่องใช้ผ้าน้ำในคลุมศีรษะแล้วก็เดินผ่านไปให้พระนักปฏิบัติเห็น เสร็จแล้วท่านก็ดึงผ้าออกคนเองก็งงให้ท่านสอนอะไรท่านกำลังจะบอกอะไรนะก็ปฏิบัติไปก็รู้อ๋อท่านสอนว่าอย่าไปเพ่งนะอย่าไปติดสงบนะอย่าไปเพ่งเข้าในเพราะว่าผ้าคลุมหัวเนี่ยมันไม่เห็นอะไรนะท่านต้องการให้รู้นะให้รู้ข้างนอกด้วยเพราะนั้นถึงไม่แนะนำให้ปิดตาแต่คนที่ติดสงบก็จะพยายามปิดตาเพราะว่าถ้าเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันไม่สงบแต่ว่าการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้เรื่องความสงบท่านในเรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันรู้ทันรู้สึกรู้สึกตัวนี่มันเป็นพี่น้องกันนะคำว่ารู้สึกรู้สึกนี่ก็มันก็เกิดจากความรู้สึกตัวด้วยหรือเกิดจากการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะเวลาเรายกมือถ้าใจเราลอยเราก็ไม่รู้สึกถึงว่ามือกำลังยกเท้ากำลังเคลื่อนหรือตัวกำลังขยับนะความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมาคู่กับความรู้สึกตัวนะแล้วก็มันเป็นผลของสติเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อมีสติทำให้ใจรับรู้อยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็รู้สึกนะถูฟันก็รู้สึกว่ามือนะกำลังเคลื่อนขยับกินข้าวก็รู้สึกทีแรกความรู้สึกเป็นผลของสติเป็นผลของการอยู่กับปัจจุบันแต่ต่อไปความรู้สึกนั่นแหละจะเป็นตัวดึงให้สติกลับมาได้นะทีแรกมันเป็นผลก่อนตอนหลังมันเป็นเหตุนะเวลาเจริญสติแล้วก็รู้สึกนะถึงมือเคลื่อนไหวเท้าร่างกายขยับเคลื่อนเวลาเดินไปมานะต่อไปบางทีเวลาใจลอยนะพอแค่รู้สึกว่ามือขยับเนี่ยสติก็มาเลยคล้ายๆว่ามันรู้กันแล้วเป็นเพื่อนกันมันคู่กันเลยอาจารย์ประโมทท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านเป็นคารวาสท่านก็มีคราวนึงก็เห็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามเห็นก็ดีใจนะตอนนั้นใจก็ไปอยู่ที่เพื่อนละที่ถนนอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะข้ามถนนไปหาแต่พอเท้าเนี่ยเริ่มขยับนะก็รู้สึกตัวเลยสติมาเลยนะความรู้สึกเมื่อเท้าขยับเนี่ยมันคล้ายๆเป็นตัวเรียกสติให้กลับมาถ้าเราเจริญสติด้วยการสร้างอิริยาบถหรือว่าด้วยการสร้างความรู้สึกตัวในอิริยาบถรู้สึกอยู่เสมอนะเวลาเคลื่อนไหวมือเวลาเดินจงกรมเนี่ยต่อไปเนี่ยไอความรู้สึกเนี่ยมันจะสามารถเรียกสติกลับมาได้นะใจลอยไปนะแต่พอรู้สึกว่ามือขยับนี่สติกลับมาเลยก็รู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันมีประโยชน์ตรงนี้นะไอ้การเคลื่อนไหวมือหรือว่าทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการยกมืออย่างเดียวขยับนิ้วคลึงนิ้วกระดิกนิ้วก็ได้นะเวลาฟังธรรมเนี่ยเราก็จะใช้วิธีกระดิกนิ้วนะใจก็อยู่กับการฟังธรรมนะแต่บางครั้งใจมันลอยนะเพราะว่าอาจจะลอยเพราะว่าประโยคบางประโยคทำให้นึกถึงเพื่อนทำให้นึกถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอดีตใจมันก็ไปเลยนะแต่ว่าไปได้สักพักรู้สึกวันนิ้วขยับรับรู้ได้ถึงหรือรู้สึกได้ถึงนิ้วที่ขยับมันก็เรียกจิตกลับมาอยู่กับการฟังอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องนะนี่มันแล้วเราสามารถจะสร้างความรู้สึกได้หลายอย่างเวลาแม้กระทั่งเวลาอยู่ในห้องน้ำเราลองตามลมหายใจดูขณะที่เรากำลังนั่งถ่ายหนักนี่เราก็ตามลมหายใจ จะยกมือก็ได้จะคลึงนิ้วก็ได้ตามลมหายใจก็ได้รู้สึกลมหายใจที่เข้าและออกหรือรู้สึกว่าลมหายใจมันผ่านร่างกายนี้เข้าออกเข้าออกคือเป็นความรู้สึกทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะรู้สึกที่ลมหายใจต่อไปบางทีเวลาเราเผลอเราใจลอยเรากำลังกังวลพอมารับรู้หรือรู้สึกได้ถึงลมหายใจเข้าออกนี่สติก็กลับมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกของลมหายใจที่เข้าออกนี่มันละเอียดมันจะไม่ชัดเท่ากับการคลึงนิ้วหรือว่าการยกมือแต่ว่าเวลาเราอยู่ในที่สาธารณะบางทีก็ยกมือไม่สะดวกนะสร้างจังหวะไม่สะดวกหรือเวลาเรานั่งรถเนี่ยเรานั่งรถไฟเราอยู่บนเครื่องบินนั่งรถประจำทางเรายกมือสร้างจังหวะไม่สะดวกนะเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเราทำอะไรลำพัดหรือเปล่าเราก็คลึงนิ้วไปคลึงนิ้วไปใจมันก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแต่บางทีใจก็ลอยออกไปจดจ่ออยู่กับทิวทัศน์ข้างนอกหรือว่าก็ไปในโลกแห่งความคิดเดี๋ยวความรู้สึกที่มือที่นิ้วที่สัมผัสกันที่คลึงมันก็เรียกกลับมาได้มันช่วยกันแบบนี้แหละนะทีแรกสติทำให้รู้สึกทำให้รู้สึกตัวต่อมาความรู้สึกนั้นมันก็สามารถจะเรียกสติกลับมาได้งั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆทำอะไรก็ตามแม้กระทั่งเวลาพักก็คลึงนิ้วไปกระดิกขาก็ได้นะความรู้สึกนี่แหละนะมันจะเรียกสติกลับมาได้ไวนะซึ่งช่วยทำให้สติเราโตขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นนะแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะมาอยู่กับตัวเรานะเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆนะสติมันจำได้นะมันจำว่าความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นะภาษาเขาเรียกว่าทีละสัญญานะสัญญาก็จำได้หมายรู้แต่มันกับสติก็ใกล้เคียงกันนะพอมันจำได้ว่าอาการความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นะแต่ก่อนเนี่ยคนที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ทีละสัญญาหรือสัญญาจำได้หมายรู้แบบนี้มันไม่มีนะมันน้อยมากแต่พอรู้สึกตัวบ่อยๆมันจำได้เวลาหลงไปนะมันก็จะรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เนี่ยนี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะตรงนี้แหละที่สติจะทำงานนะกลับมาพาจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่จริงถ้าเจอความหลงบ่อยๆนะเจอความหลงบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะจำได้นะอ๋อหลงเป็นแบบนี้นะโกรธมันเป็นแบบนี้นะฟุ้งซ่านมันเป็นแบบนี้นะพอเจอบ่อยๆมันจำได้เนี่ยพอเจอครั้งต่อไปมันจะจำได้เร็วขึ้นนะเมื่อจำได้เร็วขึ้นก็จะหลุดจากมันได้เร็วขึ้นดังนั้นการที่เราเจอกับความฟุ้งซ่านบ่อยๆเจอความหงุดหงิดเจอความเบื่อบ่อยๆนี่เป็นของดีนะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ทำให้จิตจำได้หรือสตินะจำได้นะว่าไอ้เนี่ยหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเจอคนที่มาหลอกเราบางคนเจอแล้วเจอคนเดียวเจอคนเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเราก็ยังปล่อยให้เขาถูกหลอกเราก็ยังปล่อยให้เขามาหลอกเราได้เพราะว่าจำไม่ได้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันเคยหลอกเรามาครั้งที่แล้วมันเคยหลอกเรามาหลายครั้งแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยความจำดีขึ้นนะเขามาหลอกเราหลายครั้งคราวนี้จำได้แล้วพอเจอครั้งต่อไปไม่หลงเชื่อแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านความโกรธความกังวลเนี่ยพวกนี้มันก็เหมือนกับผู้ร้ายที่คอยมาหลอกเราให้หมดเนื้อหมดตัวนะแล้วเราก็โดนมันหลอกว่าถูกมันหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเราจำไม่ได้มันมีคนประเภทนี้นะที่ลืมเร็วมากเลยเจอหมอแนะนำตัวคุยไปสักพักถามอีกแล้วว่าท่านคุณเป็นใครหมอก็แนะนำตัวว่าผมเป็นหมอนะจิตแพทย์คุยไปสักพัก ลืมอีกแล้วคนไข้ลืมแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนำตัวอีกหรือบางทีหมอคุยกับคนไข้ดีนะรู้เรื่องดีพอคนไข้เข้าห้องน้ำพอหมอเข้าห้องน้ำกลับมาคนไข้ลืมไปแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนำตัวอีกนี่เป็นอาการคนที่ลืมเร็วมากพวกเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ลืมคนลืมอะไรนะแต่ลืมอารมณ์เจออารมณ์โกรธครั้งแล้วก็ยังลืมแล้วปล่อยให้มันหลอกเราแต่ต่อไปเนี่ยพอเจริญสติบ่อยๆเนี่ยมันจะจำได้ว่าก็ความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้นะพอเจอมันครั้งต่อไปความจำจะมาได้เร็วแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่นะนี่มันจะหลอกเราละเราจะไม่ยอมให้มันหลอกละกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสตินะเรารู้ทันได้ไวเพราะเราจำมันได้ที่เราจำมันได้เพราะเราเจอมันบ่อยๆฉะนั้นคนที่พยายามรักษาจิตไม่ให้มีอารมณ์พวกนี้เลยไม่ให้มีความฟุ้งซ่านเลยพยายามคุมจิตให้นิ่งนะอันนี้ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าพอไม่เจอกับอารมณ์บ่อยๆความฟุ้งซ่านความโกรธอกุศลอารมณ์เนี่ยความจำได้หมายรู้ก็จะไม่แม่นนะความจำได้ก็จะมาไม่เร็วจะมาช้าแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆนี่นะเราจะจำมันได้เร็วเราจะรู้ทันมันได้ไวและนั่นแหละทำให้สามารถจะดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวและเกิดความรู้สึกตัวได้ดังนั้นความรู้ทันเนี่ยนะมันจึงเป็นงานของสติอย่างหนึ่งและที่มารู้ทันเพราะมันจำได้มันจำได้ทั้งฝ่ายลบและฝ่ายบวกมันจำได้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรเวลาจิตเคลื่อนจากความรู้สึกตัวไปมันก็เอกใจแล้วนะหรือว่ามันเจอความโกรธเจอความฟุ้งซ่านเจอความเศร้าบ่อยมันรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหรืออาการเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงพอเจอปุ๊บมันรู้ทันไวแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับความปกติอยู่กับปัจจุบันอยู่ความรู้สึกตัวอันนี้คือการทำงานของจิตเนี่ยที่เราเรียกอย่างว่าจิตนิยามซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเราก็คือว่าส่งเสริมธรรมชาติส่วนนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของจิตเราควบคุมไม่ได้แต่เราส่งเสริมให้มันทำงานได้นะอย่างที่ได้พูดมาเอาล่ะชาตินี้ก็พูดกับท่านนี้ครับ